Sześcia własnego miejsca na ziemi. Przeklęte miejsce, jak najgorsze więzienie. Oczekujemy tak dużo, możemy niewiele. Marzenia przez nas nigdy niespełnione. Nieprzeczytany rozdział w książce zakończone. Chcesz uciec stąd, jak najszybciej i najdalej. Zmyć z siebie brudy i zanieczyszczenia. Wymazać z pamięci nieprzyjemne wspomnienia. Wyryte w mózgu są bliską na twarzy. Poruszasz się jak inwajda jeżdżący na wosku. Przecież nieraz miałem wszystkiego dosyć. Budą się w przepodzaj pościeli we własnym łóżku. Pływając skurwiałym ścieku problemów ludzkiej niedoskonałości. Gdzie pieniądze otwierają drogę do wolności. Gdzie pieniądze otwierają drogę do wolności. Gdzie pieniądze otwierają drogę do wolności. Mm-hmm.